Uyumuşum yatağa, ben beni düşünürüm. Kapı baht kapısı, bahtımın kapısı kapalı. Karanlığın rengini bilmem, aydınlık ne demek, mutlu olmak sevmekse, sevmek aydınlık demek. Dışarıda kar yağarsa hissederim görmem, ayak sesin uzakta, koklarım duymam. Bir köşeye savrulmuş buruş buruş ceketin, sensiz ellerim üşür, içerimde kar yağar. Sensiz ellerim üşür, içerimde kar yağar. Uzakta koklarım duymam. Bir köşeye savrulmuş buruş buruş ceketim, sensiz ellerim üşür, İçerimde kar yağar. Sensiz ellerim üşür, İçerimde kar yağar. Sensiz ellerim üşür, İçerimde kar yağar.